بھر دے مے الفت سے ساقی میرا پیمانہ بھر دے مے الفت سے بھر دے ساقی میرا پیمانہ بھر دے میں الفت سے ساقی میرا پیمانہ ہے فیض رسانی رسانی میں یکتا تیرا میں خانہ ہے فیض رسانی میں یکتا تیرا میں خانہ ہے فیض رسانی جلوہ دکھا مجھ کو اے نازش زیبائی ایک جلوہ دکھا مجھ کو اے نازش زیبائی ہو جاؤں فدا تجھ پر ہو جاؤں فدا تجھ پر میں صورت پروانہ ہو جاؤں فدا تجھ پر میں صورت پروانہ ہے فیض رسانی میں جس راہ سے میں گزروں بس گیت تیرے گاؤں جس راہ بس گیت تیرے گاؤں جو دیکھے مجھے کہہ دے جو دیکھے مجھے کہہ دے یہ ہے تیرا دیوانہ جو دے کہہ دے یہ ہے تیرا دیوانہ ہے فیض رسانی میں ایک میم کے پردے میں پوشیدہ ہے یکتائی ہے کتنا پسندیدہ ہے کتنا پسندیدہ انداز ایجابانہ ہے کتنا پسندیدہ انداز ایجابانہ ہے فیض رسانی میں جب چاہوں تجھے دیکھوں گردن کو جھکا اپنی جب چاہوں تجھے دیکھوں گردن کو جھکا اپنی آ دل میں سما میرے آ دل میں سما میرے اے جلوہ جانانا جلوائے جانا ہے فیض رسانی میں محبوب ہو تو میرا مقصود ہو تو میرا بس تجھ کو صدائیں دوں بس تجھ کو صدائیں دوں ہم رنگے فقیرانہ بس تجھ کو صدائیں دوں ہم رنگے فقیرانہ ہے فیض رسانی میں دنیا تیرے کوچے میں عقبا تیرے کوچے میں جائے یہاں میرا بن جائے یہاں میرا ایک چھوٹا سا کاشانہ بن جائے یہاں میرا ایک چھوٹا سا شانہ ہے فیض رسانی میں اس جان کی قیمت ہے جنت ہی ریاض آخر اس جان کی قیمت ہے جنتی ہی ریاض آخر محبوب خدا کی جو محبوب خدا کی جو بن جاتی ہے نذرانہ محبوب خدا کی جو بن جاتی ہے نذرانہ بھر دے مے الفت سے ساقی میرا پیمانہ ہے فیض رسانی میں یکتا